Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh, Olix. DJ Young. I like you. Hello, hello, party people! Gata, începe o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix. De astăzi, din nou, în formula completă. Oh, s-a întors și DJ! Da, dintr-un mini-concediu, așa, bine meritat, desigur. Trebuia. A fost trebuia. Mini, nu, a fost mai mult decât mini, a fost un micro-concediu. A fost un mini-jup. Da, un micro la microscop, ca să zicem așa. Începem Fly Project Goodbye, o variantă foarte interesantă, Kiss FM Edit, by Olix. Imediat ne întâlnim cu Tiny Temper și Eric Turner, Written in the Stars. După care Aisa și Sugar Daddies vin cu Fallen. DJ Young și Olix împreună cu voi avem un program încărcat și astăzi, ca de obicei, așteptăm de request-urile voastre pe 0722 20 60 20, doar SMS-uri, și pe facebook.com/kissfmromania. De asemenea, pe facebook.com/kissfmromania puteți să vă înscrieți la Kiss Cash. Da, e o notate foarte interesantă, înscriere la Kiss Cash și pe Facebook, dacă vă vine să credeți. Și vorbind de Kiss Cash, 6.900 de euro! Ok, hai să începem tracklist-ul cu Fly Project. Săptămâna asta, în 2-3 zile, așa, avem și un remix DJ Young și Aisa. Bun. Asta. O să facem o premieră, desigur, cu jingle-ul de remix în premieră. Avem și invitați astăzi, o să vă povestim puțin mai târziu. Gata, hai cu mix-ul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. I remember your name, I remember your kiss. Kiss FM. I remember your name, crying in the rain, when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name, crying in the rain, when you left and closed my door. Waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes que dijo. pentru clubberii care abia acum se trezesc. His Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Raisa și Sugar Daddy's Fallen. Foarte, foarte tare piesa asta. Pe pârtie, cel puțin în weekend, am tot ascultat-o, cred că vreo 20 de ori. Avem un mare fan acolo al acestei piese. Așadar, Raisa și Sugar Daddy's Fallen. Gemene, ne întâlnim cu Corina No Sleeping. Varianta Radio Killers Remix. Avem Kiss FM și EMAG, care te antrenează zilnic pentru viața în WWW, rețeaua 2. Am upgradat și jocul și premiile. Urmărește în fiecare zi emisiunile Kiss FM. Sau intră pe site-ul kissfm.ro și caută codurile DJ-ilor sau pe cele care sunt ascunse în site. Intră pe rețeaua.mag.ro și poți câștiga una dintre cele 3 mașini puse în joc la final de campanie. Avem de asemenea și premii săptămânale către 3 televizoare Full HD, o grămadă de premii cu rețeaua.mag.ro și codul de astăzi la Kiss Kiss in the Mix este acolo unde s-a întors DJ Young începând de astăzi, adică în studio. Studio este codul de astăzi. Avem repede să vă spunem și despre podcastul Kiss Kiss in the Mix. Este updatat, e la zi, găsiți înregistrările de vineri, de sâmbătă, de duminică, de la Winter Kiss, chiar și cea de ieri. Și pe site-ul kissfm.ro găsiți poze cu Alessia și cu Mateo, cei care au fost invitați ieri la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. is coming. You were right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising. I can see you shining. Acum 0722206020. O grămadă de SMS-uri deja. Bună, scumpeilor, sunt Roxana din Suceava. Vreau și eu un dedichis pentru sora mea Anca, cu mesajul: nu m-am mai ofticat, te iubesc mult, vreau și eu melodia Roa ne place. Salutare celor mai tari DJs. Toate mixurile le dedic acum lui Vlad cu mesajul: o s-o uiți, sunt alături de tine, pupici de la Mihaela. Din partea lui Aura și pentru soția lui Mirabela și copiii Eduard și Răzvan, vă iubesc foarte mult, dacă se poate să-mi spuneți dacă sunt înscris la Kiss Cash, că nu am primit confirmarea. Sigur, o să ne uităm acum în lista și îți spunem cu siguranță dacă ești înscris acolo. Avem chiar acum Bianca One Feel, piesă nouă, debut, Nick Camarera și Mike Diamond Stylanda și Tony Tone cu Lexi Forever Alive la Kiss Kiss in the Mix. Action. Yes, Naya, it's gonna be a revolution. Pancakes FM with Mike Diamonds alongside Nika Marin up on the place. I feel a lot of my just bounce. I got this love around. să încheiem chiar acum 40 de minute de piese neîntrerupte, piese mixate. Am avut o piesă foarte, foarte drăguță de la Tony Tone și Lexi Forever Alive. Am primit și mesaje de la niște colegi din rețea. Sărătăm acolo la Cluj. Foarte tare piesa asta. Da, ne place, ne place și nouă foarte mult. În câteva clipe, pentru că este marți, avem un proiect nou, un proiect aflat la primul single oficial lansat pe radio, sau cum se întâmplă să fie. Da, exact. În câteva minute ne întâlnim la Kiss Kiss in the Mix cu Miss Ventura. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Yeah, back to the party, back to the mix. Înainte de a procede la piesele mixate din setul ăsta de un sfert de oră, înainte de ora 8, să vă spunem stai, că... Stai așa că nu e chiar set, că ne întâlnim imediat cu invitata serii de marți. Păi și invitata este mixată, nu? Da, da, da, o mixăm și pe ea, de fapt, piesa, sau remixul piesei. O să auziți imediat despre ce este vorba. Trebuie să vă spunem că ne pregătim deja de 1 aprilie. Mai sunt doar două săptămâni, până la 1 aprilie, și atunci am zis să începem niște teste, niște probe. Știi cum se fac probe de sunet? 2-10, 2-10. Așa am făcut și noi probe de 1 aprilie, mai exact cu păcălele pe care am făcut-o la concursul EMAG. Am vrut să vă testăm, să vedem dacă sunteți pe fază și dacă e ați prins codul bun sau nu. Înainte am întrebat-o pe Alice, putem folosi codul tău? A zis da, sigur că da. Să vedem, să-i testăm pe oameni dacă sunt atenți. Într-adevăr, studio a fost la ea, codul nostru este direct. Ați notat, stai, da? Să-l zicem fiecare pe rând. Direct. Direct. Asta e codul. Deci nu live, nu altceva. Direct e codul de la Kiss Kiss in the Mix de astăzi pentru rețeaua.mag.ro. Avem J-Lo și Pitbull on the floor chiar acum, iar imediat ne întâlnim cu Miss Ventura la Kiss Kiss in the Mix. Premiera remixului pentru Can You Feel It. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Mr. Worldwide of party people. Get on the floor, daddy. Get on the floor. Red one. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brains, so I don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor, yeah, we work on the floor. Don't stop. Keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza. Straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. double Chevy, seven tray Donkey Kong. All I need is some vodka, some Shonky Kong, and watch a Chico get Donkey Kong. Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lally, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Ok, este în Make J-Lo și Pitbull on the Floor. Ziceam că ne întâlnim în câteva clipe cu invitata de astăzi. Iată că se află în studio. Este vorba despre Miss Ventura, un proiect relativ nou. Bună seara! Hello, bună seara! Un proiect pe care noi l-am integrat la categoria debut, așa, cel puțin la noi în emisiune și la noi pe radio. Asta pentru că, chiar dacă ești la a doua piesă, cum vorbeam și noi mai devreme, am putea spune că e prima piesă oficială intrată cel puțin în trafistul unei emisiuni de mix de la radio, intrată la radio aici la noi. Prima ta piesă, am înțeles că e schimb semnată pe afară, nu? Da. Bine, eu nu prea sunt genul care să se laude așa, știi? Pentru mai multe detalii sau, mă rog, pentru ultimele detalii care apar de fiecare dată, puteți intra pe Facebook, pe Miss Ventura, puteți da like acolo și aflați toate informațiile. Eu prefer să stau așa un pic... Întotdeauna am fost genul de persoană puțin mai modestă, știi? Cu toate că aparențele poate au înșelat. Ok, hai să ne ziceți singurul 2, sau mă rog, singurul oficial lansat acum. Spuneți-i cum vreți voi, nu mai dați-l. Da? Sincer, da, nu mai contează. Bine, prima, a doua, a treia, se cheamă Can You Feel It. Exact. Și avem un remix foarte tare. Mi-a plăcut, sincer, mai mult remixul decât piesa originală. Nu știu de ce. De multe ori se întâmplă așa ca remixul să aibă mai mult succes. Să știi că așa e. Decât versiunea oficială. Sau dintr-un remix să se facă varianta oficială a piesei până la urmă. Spune-ne, cine a produs piesa? De cine e compusă? Mihai Rizda a fost cel care a compus și această piesă. Mie mi-a plăcut foarte mult și mă bucur că vă place și vouă. Da, sună bine. Eu știu că ați mai difuzat-o așa din când în când și sper să fie asta lansarea oficială sau eu știu. O să punem un jingle de remix în premieră, okay, nu? Uite așa, fii atentă. Yeah. Remix în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Miss Ventura, Can You Feel It, și ne întoarcem cu ea în studioul Kiss FM în câteva clipe, tot în direct. Trebuie să spunem, remixul se numește Odd Remix. Adică un remix un pic mai ciudat. Ea spune că e un pic mai de club, dar sună foarte, foarte bine. exact, Miss Ventura, Can You Feel It, Odd Remix, Vocal, sună foarte, foarte bine de club, așa. Da, și mie îmi place și cu ocazia asta aș vrea să-i mulțumesc celui care a făcut acest remix, se numește Bogdan Slash. Am înțeles, deci e refăcută, refăcută total piesa. Da, e refăcută. Da, e o altă variantă a piesei. Hai să ne spui datele de contact, Facebook, Twitter, site-uri și așa mai departe. Vă să vă spun cele de Facebook. Căutați Miss Ventura, dați like și cam asta e tot. Și acolo te găsește lumea. Da, da, da. Să te mai întrebăm de proiect. Cum e proiectul pe scenă? Cum mergi? Cu cine? DJ în spate? Fete? În general, în acest proiect sunt implicate mai multe persoane și de foarte multe ori am fost întrebată, bine, dar de ce Miss Ventura? De ce s-a schimbat numele? Nu s-a schimbat numele, eu sunt aceeași, dar lucrând mai multe persoane, una dintre persoane are ca nume de familie Ventura și atunci am zis să ies eu în față, că toți sunt obișnuite, știi, ceilalți sunt un pic mai în spate și, na, cam asta e. Dacă foarte vă bine. Place, mă bucur. Sună foarte, foarte bine. Pentru cei care încă n-au înțeles și nu știu, pentru că cel puțin noi te-am inclus aici la categoria debut. Nu e nicio problemă, pentru mine e o onoare. E un nou început, lăsăm tot în urmă și pornim cu... Să le spunem că Miss Ventura este... De fapt... De fapt... Sau nu vreți să spunem? Ba, na, cum spunem? Să nu, da, sigur. Hai, mă, dacă chiar trebuie să spunem. Hai, acum spuneți voi. Zice, după reclame. Da. Urmează la Kiss Kiss in the Mix. Dezvăluim cine este Miss Ventura. Bine, sincer, tot auzisem de Miss Ventura, până n-am văzut pozele, nu știu, pe net, căutasem, l-am dat, bă, cine e Miss Ventura? Și atunci asta am văzut că ideea. Miss Ventura este Andreea Antonescu. Yay! Rebranduită, foarte tare, sună foarte bine numele. Nouă ne plăcea foarte mult și celălalt nume. Bine, este numele tău și ne place în continuare. Da, mersi. Da, asta este noul tău proiect, ne place foarte bine, foarte mult cum sună. Baftă maximă cu el. Mersi mult, mulțumesc. Și să mai auzim piese de ale tale la Kiss Kiss in the Mix. Uite, noi promitem să mai difuzăm remixul ăsta, chiar ne-a plăcut. Și eu promit să vă ascult în continuare. Mulțumim. Te pupăm, baftă. Și eu, papa. Hai să luăm o mică pauză și ne întoarcem, nu? Aoleu, e și timpul să luăm pauză. Avem 4 minute de întârziere. Ne întoarcem repede, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix. Okay, gata! Începem a doua oră de mix. Mamă, cum a zburat prima oră, nu vine să cred. Parcă am început acum 5 minute. A zburat bine de tot. DJ Young și Olix împreună cu voi. Nu uităm de concursul Kiss Cash. Avem, începând de astăzi, 3 modalități să mă scrieți, dar până la modalități să vă spunem că avem 6.900 de euro! Te scrii prin SMS cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul din care asculti Kiss FM. De asemenea, te poți înscrie foarte simplu și cât se poate de gratuit pe kissfm.ro, pe site-ul nostru, și mai nou te înscrii și pe Facebook-ul Kiss FM. Ai acolo în coloana din stânga cea cu perete informații, fiecare cotă și așa mai departe. Iată și varianta Kiss Cash de Facebook. Așadar, la fel de gratuit. Ideea e una simplă, să vă scrieți o singură dată și să ascultați tot timpul. O singură scriere este luată în calcul, iar apoi trebuie să fii cu urechile pe Kiss FM non-stop de dimineață până seara. Nu se știe niciodată când poți fi sunat și poți câștiga. Uite, acum avem 6.900 de euro. Multă baftă! Shakira Loca împreună cu Dizzy Rascal chiar acum, Bombi, imediat. Bumpy Ride. Și Pete Leffer, Be My Lover, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Are you ready? She on like a careful amigo. She talking and looking just to wake you up. She died for your love, but your love's in the mind. Sigo tranquila like I'm on a beach in Anguilla. Something make her run like there's nothing going on. I ain't leaving you alone. What is meant for me, no other girl's gonna take it, so give them up. And I'm crazy. But you make it look, look, look, look, look. You like the little easy. Look, look.

'cause now we feel there. I'll touch you everywhere. Close your eyes and feel this soul with me. I love you endlessly. Close your eyes, now we feel there. I'll touch you everywhere. Gașca de la Kiss TV, trebuie să participi și tu, mai ales dacă ai împărtășit momente glorioase, dar și pe cele rușinoase, pentru că prietenii tăi sunt cei care știu că ești dus cu pluta, dar nu le e rușine să apară în public alături de tine. Sunteți o gașcă! Așa, cât e foarte simplu, trebuie să intri neapărat în gașca de la Kiss TV, încarci o poză cu tine și cei mai buni trei prieteni ai tăi pe kisstv.ro, acolo strângi cât mai multe voturi și te trimitem la munte. Două găși de patru prieteni pleacă într-o escapadă în Alpii francezi, iar alte trei găși pupă un weekend în Carpații Românești, la Sinaia. Prinde zilnic videoclipul de gașcă și înscrie-te pe kisstv.ro. Avem super premii, multă baftă cu gașca de la Kiss TV. Avem chiar acum Andra Something New, DJ and Remix, Zingarinio de la Mustana, o piesă mai veche, deja intrat în categoria Greatest Hit, și Elena Gheorghe, Midnight Sun, o piesă care o să rupă. O să rupă la vară, exact cum a rupt Elena Gheorghe și vara trecută. Cu Disco Romancing. Iar cei care sunt pe Facebook, atenție mare, foarte mare, DJ Ang va posta în câteva clipe start dedichisuri. Așteptăm acolo dedichisurile voastre, iar cel mai haios dedichis din această seară, poate chiar două, trei, vedem câte strângem. Vor fi premiate cu un CD foarte șmecher, se cheamă Club DJ Exclusive, volumul 5. Piese externe speciale pentru DJ. dacă tot e o emisiune de mix și așa mai departe, de DJ, avem pentru cei de pe Facebook, pentru cei activi, pentru cei care vor face cel mai haios de richis, dar în comentarii la postarea lui DJ Ang, o să le citim imediat, un CD foarte, foarte tare cu hiturile momentului numai bune de mixat. Andra Something New, ziceam, DJ Ang Remix, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Kiss, Kiss in the mix. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, 'cause something new is coming on tonight. हस्ते माहिनी सन दो तीन चमकारिया अरी अरी अरी अरी DJ Johnson cu Anel imediat, You. Și avem Doc Sos, Barbra Streisand și Neilini, Ninja Boy, DJ Young Chaser Remix. Până atunci, hai să vedem delichisurile lăsate de voi. Sperăm că sunt și haioase. Le citim chiar acum. Cristina pe XP, vreau și un delichis pentru Olix, cel mai dulce DJ. Vai, mulțumesc frumos! Mergea mare, zice așa, delichis pentru toți prietenii mei din Brăila și voi sunteți cei mai tari. Vă salută Brăila! Căldan, Hădărean, Florin, vreau și un dirichis pentru pisica, câinele și toate animăluțele care nu le am. Care este pe persoană fizică? Pe persoană fizică să le ai, Johnny Ionuț, vreau și un dirichis pentru cei mai tari DJ și Plus că peste două zile este ziua mea. Păi la mulți ani, domnul Johnny. Bogdan Antonescu, neața, vreau și un derechis pentru toți membrii de partid. Avem ședințe vineri în Club Castel, da, ne vedem la Târgoviște cu partidul. Alexa, Alex Suca, bună băieți, vreau un derechis pentru voi, pentru echipa Kiss FM și pentru ca lumea să fie mai fericită. Dați o melodie care să vibreze trupul la auzul ei, nu contează care. Voi știți mai bine, ne pupă Alexa din Roșiori. Andrada Rusu, vreau și un derechis pentru mine, Marius Nedel cu Rain, ar fi perfect. Și fii atent aici, stai așa, DJ hey. Love. DJ Love, vreau un dedichis pentru prietenul meu, Satana Sexy. Omul broască testoasă care ascultă Kiss FM în carapacea lui coclită. Poate o piesă cu Connector. Doamne. Bine, ăsta nu-i chiar haios. Noi ne gândim la altceva, că zicem dedichisuri haioase. Da. Bine, mai așteptăm în continuare dedichisuri haioase la postarea lui DJ Ang de acum 10 minute de pe Facebook. Zabava, ziceam, cu Jonesy și Aner. Avem Doc Soul, Stevie B și MC Hammer, Barbra Streisand. Și Neilini, piesă nouă lansată în varianta de remix, în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Ninja Boy, varianta DJ Ang și Aisa Remix. Până atunci, hai cu drumurile noastre toate. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Young și Olic. International X, what can I say? Drinking shots moves every day. So I can go and take a break. I'm a 92, I get my way. If your sexy bits come out to play, pick up grip is where we stay. Bottles are thrown and head of day. We throw back shots like lemonade. We're drinking shots. Shots. Now stop. What? Hammer time. Time to get hammered. You can't touch this. The liquor shot now. Time to get hammered. You can't touch this. Time to get hammered. You can't touch this. The liquor shot now. Now stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records that just don't hit. I tour around the world. London to the Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer, and the rest can't go in play. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. asculta DJ Young și Aisa Remix. Foarte, foarte tare. Acum încheiem 43 de minute de mix. Mamă, mamă, mamă, cât alt mix am mai avut? Facem pauză scurtă, ne întoarcem imediat. Cea mai bună muzică. Te ascultă, Lucky. Oh, oh, stai așa. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Gata, back to the party. Stai așa să și dăm drumul aici la aplauze, mulțime, foarte bine, party people. Stai să încărcăm și partea. Avem așa, atenție maximă. Ne uitam în tracklist să vedem ce piesă. Ah, Ellie White, nu te mai caut, sigur că da. Stai așa un pic, dăm o lix, fie de mai cum partea. Îi dăm drumul? Da, dăm drumul, atenție. 2, 3 și... Play. Bună muzică, se ascultă la Kiss. Tu îmi spuneai cândva de mult. Dacă te iubește, încă te așteaptă. Thank you.

20 și ceva, aproape 30 de richisturi la postarea lui Olix de acum câteva minute de pe facebook.com/KissFM România. Corina Nati, de la Corina Nati, pentru gașca mea, noi prieteni de la Kiss, vă pup pe toți, te pupăm și noi. Bum Mihai sau Bumpy Mihai, de la Mihai pentru Florina și Iuliu, care sigur ascultă KissFM și se cam plictisesc că nu jucăm Remi. Abia Remi este joc de oameni trecuți de da, a patra tinereze, nu chiar așa. Unde am rămas? Naia și Ștefan pentru toți ascultătorii Kiss FM și pentru voi sunteți super tari, țineți-vă tot așa. Și Cristina Drăghici pentru mama mea, care momentan e bolnavă în sănătoșire gramnică, și o pup, Cristina. La fel și din partea noastră, Cătălin Antonio, vreau și eu de Kiss pentru toți prietenii, dacă se poate, Connector. Sunteți și mai tare, avem puțin mai încolo nou single, Ring the Alarm, și Ursul Anatol, o pup dulce pe pufulețica mea, cea mai delicioasă fată din lume, scumpete. Ligile de pe Messenger, plâng după tine, te pup dulce, Anatol, zice. Ok. Okay. Spike, eu nu sunteți cei mai tari băieți de la Spike pentru toți frații mei, puia la muncă, și Violer Vio zice ok. Mai avem pe cineva cu nume scris pe bulgărește, da, pentru toți ascultători, sau pe bulgară, pentru toți ascultători Kiss FM din Bulgaria, ok, foarte tare. Și hai încă unul, Dragoș Moise, hai Olix, hai Young, vreau și eu unde de Kiss pentru Andreea Bergea, în special, și pentru toată echipa Kiss FM, și așteptăm pe Nașu Huidu. E, Andreea, iată că ai unde de Kiss de la fanii de pe Facebook. Cătălin Ștefan, aș dori și eu unde de Kiss pentru 9C de la Roman Vodă. Și mai intră încă unul, Ovidiu Sebastian Beschia, vreau și unde de Kiss, fără TVA, pentru toți bisomanii care este, că sunt peste 50, și bineînțeles pentru voi, doi cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult, avem chiar acum Voxes, Tell Me Everything, Deepside DJ's Remix, ne întâlnim și cu Mateo, Mateo a fost ieri la Kiss Kiss Remix, găsiți pozele și interviul pe site-ul kissfm.ro, Mateo împreună cu Limur, Champion și Roa, ne place versiunea LLP Remix. DJ Young și Olix împreună cu voi. În curând citim și dedichisurile venite la 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! This love is real.

Mateo și Limur Champion și apoi Roa ne place, remixate, produse de domnul LLP. Ne pregătim pentru Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito. Avem și Chris Connector, vreau să zic, Ring the Alarm. Și Rihanna vine cu S&M, o variantă funk club mix. Bun, avem așa, să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss in a Mix, e updatat, e la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Aici le două variante, audiție sau download, amândouă gratuite. Vă invităm și pe blogurile noastre, pe ovidiustelescu.ro și pe olix.ro. În weekend! În weekend avem partidul Kiss FM, începe de joi în Club Rococo din centrul vechi al Bucureștiului. Vineri ne vedem în Club Castel da Socado din Târgoviște, iar sâmbătă suntem în Club Extrem din Focșani. Olic și Dan Fințescu vin acolo la ediția 172 a partidului. Iar acum, atenție! Pentru că nu am găsit foarte, foarte multe delichisturi haioase pe Facebook, am zis să lansăm un concurs în toată regula, adică în felul următor. Primii doi care sună la 0722 20 60 20 sau 3 1 4 000 și ne spun care a fost piesa non-house de la ora 9, deci trebuie să sunați, da? Ia uite, începe și lumea să sune. Care a fost? Piesa non-house de la ora 9 câștigă câte un CD, Club DJ cu piese foarte tari, dance ale momentului. Multă baftă, succes, maxim, hai, Narcotic Sound și Christian D, chiar acum, Dansa Bonito. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. rapping our production. Yo, yo. Ladies and gentlemen, Mr. Connects alive up in the place. Tonight I'm falling in love with a stranger. Yo, Kiss Kiss in the Mix, în urmă cu câteva minute lansam concursul concursul la care trebuie să ne spuneți care a fost piesa non-house de la ora 9. Hai să vedem cu cine vorbim la telefon. Hello, bună seara, cum te numești? Bună seara. Bună seara, bună seara, cum te cheamă? Ionuț. Ionuț, de unde ești? Din Târgoviște. Ionuț, fii atent, întrebare. Care a fost piesa non-house de la ora 9? Puia Cucerim Vestul. Cucerim Vestul nu e chiar la titlu, se numea Vestul Sălbatic. Așa se numea piesa. Oricum, foarte tare și felicitări. Ai câștigat de la Kiss Kiss in the Mix un CD care se numește Club DJ Exclusiv, volumul 5. Bravo, bravo. Rămâi acum pe fir să luăm datele tale. Ok, și mai luăm pe încă cineva în direct acum. Hai să vedem. Bună seara, cine e acolo? Hello, cum te numești? Bună seara, George la telefon. Domnul George, întrebarea era care este piesa non-house la ora 9? Cum s-a numit și cine o cânta? Puia. Așa, e bine până aici? Cum s-a numit în scapă? N-avem nevoie de viză să cucerim vestul. E prima dată când aud piesa. Păi normal, a fost premieră, foarte bine. Piesa se numește Vestul Sălbatic. Ai fost pe fază, ai fost atent. Câștigi de la Kiss Kiss in the Mix un CD foarte tare cu cele mai hot piese dance ale momentului, Club DJ Exclusiv. Multă baftă mai departe. Felicitări! Bravo! Foarte, foarte tare. Gata, am scăpat și de premiile de astăzi. Sperăm să mai avem premii și în zilele următoare. Da, cu siguranță vor mai fi CD-uri alte lucruri. Da, sigur o să avem. Continuăm mixul, Roberto și Lara, Beside You. Cea mai bună muzică in the mix. Pharrell Williams, One Your Name, pe final Kiss Kiss in the Mix, ediția de marți, 15 martie. După ora 22 vă întâlniți cu Mr. Boba. Marian Boba vine la Kiss in the Night, cu el rămâneți până spre dimineață. Are și el premii, concursuri și desigur o temă pentru această seară. O să aflați după ora 22. Noi revenim mâine de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix și nu uitați, apropo de cifra 7, mâine dimineața de la 7 dimineața în Cronica avem 7.000 de euro! Multă baftă, ne auzim mâine, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss, Kiss, Kiss, Kiss FM.